چلیے جی اب تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے 21 ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے. ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر ہونے کی بات کی, نفع اور نقصان کو اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا ذکر کیا گیا, اور ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنانا ظلم قرار دیا گیا. اور آخری آیت جو پچھلے رکوع کی تھی وہ کیا تھی کہ کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کا انکار کرتے ہیں. اب یہاں انہی کے انکار کی مزید وضاحت ہے. دو طرح کے ظلم کی یہاں بات ہے. کیا افترا علی اللہ کذیبا, اور دوسرا کذب بھی آیاتی ہی. آیت کا آغاز دیکھیے گا وَمَنْ أَظْلَمُ, اور کون ہے زیادہ بڑا ظالم. توجہ کی طلب بات ہے کہ کسی کو ظالم بھی کہنا بہت بڑی بات ہے, لیکن سب سے بڑا ظالم کہنا تو اس سے بھی بڑی بات ہے. ہمیں کوئی کھڑے کھڑے کہہ دے تم بہت ظالم ہو تو کیا محسوس ہوتا ہے, لیکن جس کو اللہ کی ذات ظالم کہہ دے پھر ذرا سوچئے گا کہ وہ کتنا بڑا ظلم ہے. کیونکہ جب تک آپ اس بات کی اہمیت کو نہیں محسوس کر پائیں گے یہ اگلی بات تو بالکل دل میں اترے گی نہیں. اللہ کسی کو ظالم کہیں, اور ظالم کی وہ تعریف بھی یاد رکھیے گا کہ کسی کا حق نہ دینا, یعنی کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. تو وہ لوگ جو ساری زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ کے در پہ پہنچیں گے اور وہاں جا کے پکار لگ جائے گی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, آج تو سب سے بڑا ظالم جو شخص ہے اس کی دو ہی خوبیاں ہیں. ایک تو کیا کہ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اللہ پر جھوٹ باندھتا تھا, اور دوسرا اس کا جرم کیا ہے کذب بھی آیاتی ہی, اللہ کی آیتوں کو چھٹلاتا تھا. تذکرہ ہے ظلم کا, ظلم کی حقیقت اور اس کے انجام کا. ظلم کا لفظ عموماً شرک کے طور پہ آتا ہے, اور یہاں اس سے خاص طور پہ شرک ہی مراد ہے, لیکن آیت کے اگلے حصے میں اس کو پھر کچھ مزید چیزوں کی طرف بھی مائل کر دیا گیا. کہ پہلا ظلم تو کیا ہے کہ انسان شرک کرے, ان الشرک لظلم عظیم. سورۃ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحتوں میں یہ آیت آتی ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. یہاں جس ظلم کی بات ہے وہ کیا ہے, افترا علی اللہ, اللہ پر جھوٹ باندھنا. افترا کا لفظ جو ہے یہ فا را حمزہ سے ہے, فریہ چمڑے کو کاٹنے کو کہتے ہیں, لیکن اس سے پھر معنی جو نکلتا ہے وہ کیا ہے, جھوٹ گڑنا. اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے کی کیا کیفیات ہیں. سب سے پہلی کیفیت جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وہ شرک ہے. شرک کی ہر قسم اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے. یہ بزرگ دعائیں سنتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ ہے, یہ اس بزرگ بیٹے دیتے ہیں ان کی دعا سے یہ ہو جاتا ہے, ان کی دعا سے وہ ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے کال کسی بھی نیت سے بولے جائیں, کوئی بھی اس کے پیچھے انٹینشن ہو, یہ سب چیزیں اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے. انسان اللہ پر وہ بات منسوب کر دے جو اللہ نے نہ کہی ہو. مثلاً کوئی کال جو اللہ کا کال نہیں, قرآن پاک میں وہ بات نہیں, حدیث میں نہیں, اور اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ نے کہا ہے, یہ افترا کی ایک قسم ہوتی ہے. اور یہ یہود کی عادت تھی, انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ نے کہا ہے. مثلا ان کا ایک قول قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تم کسی نبی پر اس وقت تک ایمان نہ لانا جب تک کہ اس کی ہوئی قربانی کو آسمان سے آئی ہوئی آگ نہ کھا لے. حالانکہ یہ افتراء علی اللہ تھا, اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا, اور یہ کہنا ان کا کوئی نادانی میں نہیں تھا, سوچے سمجھے طریقے سے یہ بات کرتے تھے, اپنے شعور کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے. تو فرمایا پھر ایسے لوگ جو اپنی باتوں کو اللہ کی باتیں بنا کے پیش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کوئی نظریہ رکھ لیں کہ وہ ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں, مشکل کشا ہیں. بعض دفعہ انسان نہ سمجھی میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہوتی ہیں. مثلا اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی. اس کی پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا تھا ایسا, آج تو نہیں ہو سکتا. گو کے کرنے والوں نے آج کے دور میں بھی کیا اور چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لگا کے ان کے عقیدے کی خرابی کر دی. یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہے. اسی طرح دوسری قسم افتراء علی اللہ کی, جھوٹا خواب بیان کرنا ہے. بعض دفعہ انسان کچھ دیکھ لیتا ہے خواب میں اور اپنی مرضی سے نہیں دیکھتا, اللہ ہی دکھاتا ہے, لیکن اس کے اندر رنگ آمیزی کرنا, اس کی امبرائڈری کرنا, اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور لوگوں میں یہ بات معروف ہو جائے کہ ماشاءاللہ ان کو تو بڑے اشارے ہو رہے ہیں اور وہ تو بہت پہنچے ہیں, یہ افتراء علی اللہ. اسی طرح ایک تیسری چیز, کسی عمل پر اتنا ثواب ہے, یہ بات کہنا کہ یہ عمل کر لو تو اس پہ یہ ثواب ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس اسم کو اتنی دفعہ پڑھو گے تو اس کا اجر ہے, اس آیت کو اتنی دفعہ دہراؤ, تو یہ افتراء علی اللہ نہیں ہے کیا؟ دیکھیے ثواب کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, جس کی آیتیں وہی اجر متعین کر سکتا ہے. اس لیے کوئی اپنے عمل تک کوئی کچھ بھی کرے, اس کا دل چاہتا ہے, اس کو ایک آیت اچھی لگتی ہے, کئی بار پڑھ لے, صبح پڑھے شام پڑھے, لیکن جب آپ اس کو دوسروں تک پیش کرتے ہیں اس رنگ میں کہ اس کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہوا اور ہوتا ہے, تو پھر وہ بات آپ کا عمل بن جاتا ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اگلی چیز, کچھ کہاوتیں گھڑ لینا. کچھ لوگ کہانیاں گھڑ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر لیتے ہیں. اس میں نیت اچھی ہوتی ہے.